Вы слухаеце радыё Свабода ў Менску 19 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Расія накіроўвае на святочны парад у Беларусь вайскоўцаў і ўзбраенні. Лілія Ананіп стала міністрам інфармацыі. На мяжы з Гомельскай вобласцю Расія негалосна аднавіла кантрольна-прапускныя пункты. Гэтыя і іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова Вячаславу Ракіцкаму, які сочыць за міжнароднымі падзеямі. Добры дзень. Сёння ў свеце. Рашэнне аб падаўжэнні рэжыму спынення агню ў Данецкай і Луганскіх абласцях Украіны павінна быць прынятае сёння да 22 гадзіны мясцовага часу. Пра гэта паведаміў на брыфінгу прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі і абароны краіны Андрэй Лысенка. Ён дадаў, што рашэнне павінна быць прынятае прэзідэнтам Пятром Парашэнкам. Увечары 27 чэрвеня Парашэнка абвясціў аб працягу тыднёвага замірэння яшчэ на 72 гадзіны. Тэрмін гэтага падаўжэння мінае сёння не ўвечары. Як адзначае УНІАН, нягледзячы на абвешчанае ўладамі спынення баявых дзеянняў, сепаратысты працягваюць весці абстрэл пазіцый у сілу антытэрарыстычнай аперацыі, а таксама жылых кварталаў у населеных пунктах Донбасу. Прарасійскія актывісты, ў сваю чаргу, заяўляюць аб абстрэлах з боку ўкраінскага войска. Закон аб крымінальнай адказнасці за заклікі да экстрэмізму ў інтэрнэце падпісаў прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін за публічныя заклікі да экстрэмізму, распальванне нянавісці альбо варажэчы, а таксама прыніжэнне чалавечай годнасці, учыненыя з выкарыстаннем інтэрнэту, прадугледжана пакаранне ў выглядзе прымусовых працаў або пазбаўлення волі на тэрмін да 5 гадоў. За фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці ўстаноўленая адказнасць ў выглядзе пазбаўлення волі да 6 гадоў. Раней заканадаўства Расіі прадугледжвала крымінальную адказнасць толькі за заклікі да экстрэмізму ў СМІ. Цяпер крымінальная адказнасць за аналагічныя заклікі пашыраецца і на шараговых карыстальнікаў інтэрнэту. У Каіры сёння пры выбуху паблізу прэзідэнцкага палаца загінуў супрацоўнік паліцыі, яшчэ некалькі чалавек былі параненыя. Паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных спраў, бомба спрацавала, калі адмыслоўцы спрабавалі абяшкодзіць іншае знойдзенае побач выбуховае прыстасаванне. Ці знаходзіўся ў палацы ў момант здарэння прэзідэнт Абдэль Фатах ас-Сісі, пакуль невядома. Некалькі дзён таму радыкальная ісламісцкая групоўка Ажнат Міср абвясціла, што ўсталявала ў гэтым раёне егіпецкай сталіцы некалькі бомбаў з мэтай нападу на супрацоўнікаў службаў бяспекі. Напады экстрэмістаў працягваюцца ад лета мінулага году, калі вайскоўцы зрынулі з пасады прэзідэнта Махамеда Мурсі, выбранага ад руху браты мусульмане. Чальцы гэтай арганізацыі адмаўляюць сваё дачыненне да цяперашніх нападаў. Украінскі горад Львоў адмовіўся ад ідзеі правядзення зімовых алімпійскіх гульняў 2022 году. Аб гэтым паведамляецца на афіцыйным сайце Міжнародна-алімпійскага камітэта. Рашэнне было прынятае ў выніку перамоваў, у якіх удзельнічалі прэзідэнт МАК Томас Бах, кіраўнік Нацыянальна-алімпійскага камітэта Украіны Сергей Бубка, таксама прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яцанюк. Томас Бах падкрэсліў, што згодна з папярэдняй ацэнкай рабочай групы заявка Львова валодае велізарным патэнцыялам для наступнага развіцця. Тым не меней, прэзідэнт МАК адзначыў, што з прычыны няпростай палітычнай і эканамічнай сітуацыі ў рэгіёне правядзенне гульняў немагчымае. Гэта былі міжнародныя навіны на гэты момант. Іх прачытаў і напісаў Вячаслаў Ракіцкі.